najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Jest 17 maja, to środa, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Będą kolejne rządowe propozycje dla Polaków. Czeka nas lato konkretów, zapowiada wicemarszałek Ryszard Terlecki. Pogrążyła go afera podsłuchowa. Były prezydent Francji skazany na 3 lata więzienia. Iga Świątek na dobrej drodze do obrony tytułu w Rzymie. Najnowsze propozycje dla Polaków są tematem trwającego właśnie dodatkowego posiedzenia rządu. Chodzi o waloryzację 500+, autostrady bez opłat, a także bezpłatne leki dla seniorów i dzieci. Najnowsze plany rządu zostały zaprezentowane podczas weekendowej konwencji PiS-u, ale to dopiero preludium, mówił w TVP Info szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Jak dodał, czeka nas lato konkretów. To jest pierwsza konwencja, pewnie w końcu czerwca, początku lipca będzie druga, potem jeszcze będzie trzecia i czwarta już przed samymi wyborami, więc opozycja niech się przygotuje na najgorsze, bo to nie jest koniec naszych propozycji i powiedziałbym, że to są takie elementy jeszcze dopiero otwierające lato konkretów. W ocenie wicemarszałka Terleckiego widać bezradność opozycji, która nie ma nic do zaproponowania Polakom i jedynie krytykuje plany rządu. Polska zdała egzamin z bezpieczeństwa energetycznego, mówiła minister klimatu Anna Moskwa podczas samorządowego kongresu Trójmorza w Lublinie. Jak podkreśliła szefowa resortu klimatu, jeszcze prezydent Lech Kaczyński zwraca uwagę na konieczność połączeń energetycznych krajów Trójmorza. Świętej pamięci pan profesor Lech Kaczyński mówił, że energetyka jest i musi być filarem współpracy Trójmorza. Tego bardzo ważnego sojuszu na rzecz bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego. Że energetyka to jest ten obszar, który będzie pierwszy zaatakowany, jeżeli dojdzie do ataku na suwerenność i to się sprawdziło w roku 2022. Trójmorze to inicjatywa gospodarczo-polityczna skupiająca 12 państw położonych w rejonie Mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Turcji Recep Erdoğan utrzyma urząd, mówił w Polskim Radiu 24 europoseł PiS Ryszard Czarnecki. O niezagrożonej pozycji prezydenta świadczy, zdaniem polityka, zdecydowane zwycięstwo jego partii w wyborach parlamentarnych. Jeżeli elektorat Erdoğana pójdzie do drugiej tury za niespełna 2 tygodnie, to wówczas nie powinno być niespodzianki i era Erdoğana, która trwa już 20 lat, bo przecież przez 11 lat był premierem, potem przez 9 lat był prezydentem, ona będzie przedłużona, a polityka zagraniczna Turcji zapewne się nie zmieni. Relacje polsko-tureckie są bardzo dobre. Druga tura wyborów prezydenckich w Turcji odbędzie się 28 maja. Pogrążyła go afera podsłuchowa. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy skazany na 3 lata więzienia, w tym 2 lata w zawieszeniu. To wyrok sądu apelacyjnego w Paryżu w sprawie tzw. afery podsłuchowej, w której oskarżono byłego prezydenta o korupcję i nadużywanie wpływów politycznych. Z Paryża Stefan Folzer. Sąd apelacyjny w Paryżu utrzymał wyrok pierwszej instancji z 2021 roku, w którym po raz pierwszy skazano byłego prezydenta Francji na więzienie. Sędziowie potwierdzili jednak, że kara Sarkoziego zostanie przekształcona na areszt domowy z obowiązkiem noszenia bransolety elektronicznej. Podobny wyrok usłyszeli też wieloletni adwokat prezydenta Thierry Herzog oraz były sędzia Gilles Zibert. Sąd uznał, że oskarżeni zawarli pakt korupcyjny w 2014 roku. 2 lata po zakończeniu swojej prezydentury Nicolas Sarkozy próbował przekupić sędziego Aziberta, obiecując mu posadę w Monako, aby zdobyć poufne informacje. Śledztwo wszczęto po podsłuchaniu rozmowy telefonicznej byłego prezydenta ze swoim adwokatem. Teraz adwokaci Nicolasa Sarkoziego liczą na to, że sąd kasacyjny uchyli wyrok drugiej instancji. Były prezydent od początku twierdzi, że jest niewinny. Jego zdaniem proces ma charakter polityczny. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 2 osoby nie żyją, 3 są zaginione. To najnowszy bilans powodzi we włoskim regionie Emilia-Romagna. Z brzegu wystąpiło tam 14 rzek. Najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie Cezeny, Faenzy, Forli, Ravenny. Ofiary śmiertelne to 2 starszych mężczyzn. Jeden zginął w zalanym domu w Forli, drugi koło Cezeny. Ekipy ratunkowe od wtorku ratują ludzi z dachów zalanych domów. Powodzie zanotowano w 23 gminach. Zalane są drogi, sparaliżowana komunikacja kolejowa. Grand Prix Emilia-Romagna może zostać odwołany. W rejonie Toru i Mola wprowadzono czerwony alert pogodowy, a to tam właśnie ma odbyć się najbliższy wyścig Formuły 1. Tor i Mola mieści się zaledwie kilka minut drogi od Faenzy, która znalazła się pod wodą. Pogoda nie oszczędza także uczestników tegorocznego turnieju tenisowego w Rzymie. Deszcz nieustannie paraliżuje plany organizatorów, ale i ze świątek pogoda nie straszna. Polka jest na dobrej drodze do obrony tytułu w Rzymie, ale niewątpliwie dziś czekają największe wyzwanie. W ćwierćfinale zmierzy się z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu, z którą w tym roku już dwukrotnie przegrała. Ale tym razem panie spotykają się na nawierzchni ziemnej, co, jak podkreśla szkoleniowiec Paweł Ostrowski, będzie faworyzowało Polkę. Dobrze się czuje też Iga na ziemi, ma więcej czasu, aby przygotować swoje największe działo, czyli odwrotny forehand. Te korty w Rzymie robią wrażenie odrobinkę szybszych niż inne nawierzchnie też ziemne, więc to raczej będzie sprzyjać. Przynajmniej takie wrażenie odnoszę. Widać, że się dobrze czuje. Mecz świątek Rybakina w okolicach godziny 20:30. Polka broni wywalczonego przed rokiem tytułu na Foro Italico w Rzymie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj prognozowane jest zachmurzenie całkowite i duże, no, co myślę, że Państwo potwierdzą, patrząc, co dzieje się za oknami. Większe przejaśnienia dzisiaj na północnym zachodzie i tu nie będzie padać. Na pozostałym obszarze niestety bądźmy gotowi na to, że mniej lub bardziej będzie padał deszcz. Temperatura maksymalna dzisiaj od 10 w rejonach podgórskich i nad morzem, około 14 w centrum, do 20 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr dzisiaj umiarkowany nad morzem, czasem dość silny. I ciśnienie, które teraz powinno wynosić 1003 hektopascalów, skalę będzie rosło. Trójka. Program trzeci. Mamy 6,5 minuty po 12. Trójka do trzeciej. Dzień dobry Państwu, serdecznie zapraszamy. Najbliższe 3 godziny spędzimy wspólnie, razem z audycją Trójka do trzeciej. O czym dziś Państwu opowiemy? No na przykład o tym, że 2 nieznane obrazy Rembrandta zostaną wystawione na aukcję. No po pierwsze, zawsze to wzbudza sensację, kiedy odkrywamy obrazy do tej pory nieznane takiego mistrza. A po drugie, jest tu pewien wątek polski, o którym pewnie więcej Państwu też dziś opowiemy. Szykujmy się na nowy film z Samuelem L. Jacksonem. A że jest to wybitny aktor, chyba co do tego nie ma wątpliwości, jaki to film. I trochę więcej o samym aktorze też na pewno Państwu dzisiaj opowiemy w Trójce do trzeciej. A zapraszamy w składzie Anna Regulska, która audycję realizuje, Rafał Wodziński, który audycję przygotował, i ja, Tomasz Miara. Dzień dobry. Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie kwadrans po godzinie 12, a państwo słuchają Trójki do trzeciej. Burzliwe dzieje świata, no z II wojną światową na czele, przyniosły duże zawirowania w kwestii zaboru dzieł sztuki i cennych zbiorów muzealnych. No wiele z nich zniknęło na zawsze w domach anonimowych właścicieli, część bezpowrotnie zniszczono, a nieliczne zostały odnalezione, czasem w cudowny sposób. Nietypowe odkrycia dzieł sztuki zawsze wzbudzają ciekawość kolekcjonerów i amatorów. Emocje są tym większe, im bardziej znane jest nazwisko na sygnaturze płótna, ale bywa i tak, że w jednym obrazie ukryty jest inny, mówi grafik i politolog Wojciech Mościbrocki z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Historia sztuki zna wiele takich ujawnień. Czasami historycy sztuki spodziewają się odnalezienia drugiego tła. Czasami jest to przypadkowe. Badania te przypominają powieść detektywistyczną czasami, bo bierzemy obraz, patrzymy na niego i coś w nim nie pasuje. A to postać patrzy się na coś, czego nie ma. A to wręcz przeciwnie. Coś jest na linii wzroku, czego nie powinno być. I wówczas można się zastanowić, czy to było założenie artysty o takim złamaniu kompozycji, czy też późniejsza poprawka. A czasem zdarza się, że cały obraz stał się tłem dla zupełnie innego dzieła sztuki, więc takie sytuacje też miały miejsce. Podobnie było z obrazem autorstwa Pabla Picassa, Prasująca kobieta. Na pierwszy rzut oka obraz przedstawia pracę paryskiej praczki, ale w oddali przebija się jeszcze jedna postać. Po głębszych analizach udało się zidentyfikować tajemniczą sylwetkę i zdaniem specjalistów jest to podobizna jednego z dwóch bliskich przyjaciół Pabla Picassa. Ale to nie jedyny taki przypadek w historii sztuki. Obraz Henryka Antonisena, malarza, który namalował go mniej więcej w połowie XVII wieku i przedstawia grupki spacerowiczów spacerujące po plaży. Nazywa się ten obraz Widok na plażę Scheveningen. No i właściwie można powiedzieć zwykły landszafcik. Zdarzyło się w 2014 roku, że obraz miał zostać poddany renowacji, usunięciu plam, usunięciu starego werniksu. Historyczka sztuki, która to robiła, nagle ze zdumieniem odkryła, że pojawia się prawie że na horyzoncie tego morza bardzo dziwny kształt człowieka, który wydaje się unosić w powietrzu i w dodatku ma coś obok siebie, co przypomina żagiel powiedzmy takiego kitesurfingu czy windsurfingu. Wtedy była to zupełnie nieznana dyscyplina sportu, więc o co chodzi? Ale okazało się, że to tak naprawdę tylko część tajemnicy, bo po usunięciu warstwy farby okazało się, że na tym obrazie przedstawiony jest wielki martwy waleń, którego morze wyrzuciło na brzeg i ludzie, którzy idą po tej plaży, nie idą sobie po to, żeby spacerować, tylko żeby zobaczyć wielkiego morskiego ssaka, który właśnie leży na brzegu. Na przełomie XVIII i XIX wieku w kulturze nastał taki trend, że przedstawianie śmierci martwych zwierząt, rozkładu było uważane za nieprzyzwoite, w każdym razie niegodne malarza. W związku z tym trzeba było takiego wieloryba usunąć. Tak się rzeczywiście stało i odkryto to dopiero w XXI wieku. Przywrócono ten pierwotny kształt i obraz nagle zupełnie nabrał innego znaczenia. Wszystkie te informacje zebrała dla państwa Monika Suszek, a o temacie malarstwa będzie trochę więcej w Trójce już za kilka chwil, bo przyszła informacja o tym, że dwa nieznane obrazy Rembrandta zostaną wystawione na aukcję. No więc jest o czym rozmawiać i więcej na ten temat w Trójce za kilka chwil. Left in the dark, standing cold in the night. Memories. every time I ignore the sign. Redemption's mine on the day I leave. Falling for you was my only crime. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zewnątrz mgła, tylko ziom i deszcz, a dla mnie świat świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet tysiąc lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budzi się, bo jesteś ty i wciąż czuję, że, bo jesteś ty, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu i proszę zostanie. Thank you. 25 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo trójki do trzeciej. Wspomniałem o tym, że dwa nieznane obrazy Rembrandta zostaną wystawione na aukcję. No, dla kogo nieznane? Dlatego nieznane, bo przez ostatnie 200 lat pozostawały w prywatnych rękach. Ale bardzo ważna rzecz, jest tu pewien wątek polski, no, na taki, którego pominąć absolutnie nie można. I właśnie o tym w trójce porozmawiamy już za chwilę. Chodzi w pół do pierwszej, a Państwo słuchają trójki do trzeciej. Dwa nieznane obrazy Rembrandta zostaną wystawione na aukcję. Naszym gościem jest historyk sztuki, rembrandtolog, pani Aleksandra Janiszewska-Kardone. Dzień dobry. Dzień dobry. No, kiedy czytamy o tym, że dwa nieznane obrazy Rembrandta zostaną wystawione na aukcję, to od razu moje pytanie jest takie, czy one rzeczywiście są nieznane? Znaczy, to jest tak, że nagle gdzieś skądś się pojawiają dwa dzieła, o których specjaliści nie wiedzą? To jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź jest dosyć złożona, ponieważ to, co wiemy, często opieramy na tym, co możemy zobaczyć. I w tym wypadku te dwa dzieła rzeczywiście przez 200 lat zniknęły zupełnie z horyzontu badaczy, bo one po raz ostatni były na aukcji wystawione w 1824 roku. I potem, kiedy były badania nad twórczością Rembrandta, kolejni badacze nie mieli świadomości w ogóle o ich istnieniu. One były po prostu w prywatnych zbiorach i z tego, co udało mi się ustalić, właściciele, już teraz ci obecni, nawet nie mieli tej pewności, czy to rzeczywiście jest Rembrandt, czy coś raczej Rembrandto-podobnego. Rozumiem. Bo też trzeba pamiętać, że przypisywanie dzieł Rembrandtowi jest dosyć nagminne i zwłaszcza na rynku sztuki bardzo chętnie posługujemy się takimi wielkimi nazwiskami, bo po prostu, powiedzmy szczerze, te dzieła wtedy lepiej się sprzedają. No pewnie. No dobrze, ale rozumiem, że skoro te dwa dzieła teraz zostają wystawione na aukcję, no to już przy dzisiejszych możliwościach jesteśmy w stanie stwierdzić prawie ze stuprocentową pewnością, że to wyszło spod pędzla Rembrandta. Myślę, że to, czy to wyszło spod pędzla Rembrandta, będzie przedmiotem jeszcze badań. Natomiast wiem, że te dwa dzieła były badane w Rijksmuseum, w ich laboratorium. Oni mają świetne i specjalistów, i właśnie takie różne techniki badawcze. I tam ustalono, że z całą pewnością są to dzieła z epoki, czyli XVII wieku, i malowane w sposób, jaki był właściwy dla pracowni Rembrandta. I tutaj głównie chodzi o takie chemiczne, na przykład skład, jakie farby były używane, jak składzione są te farby. Niemniej nie ma takiej stuprocentowej pewności, żeby wskazać teraz bez takich poszerzonych badań, czy rzeczywiście namalował to Rembrandt, czy może ktoś z jego pracowni, jakiś jego współpracownik, bo w historii często tak bywało, że dzieła, które były przypisane Rembrandtowi, później, kiedy je studiowano dłużej, po prostu by można było na nie patrzeć i analizować, okazywało się, że na przykład są dziełem równie wybitnego malarza, z nim współpracował, jasne, ale po prostu Rembrandtem nie był. No dobrze. A co my wiemy tak naprawdę o tych obrazach? W sensie, co jest na płótnie? Co jest na płótnie? Na płótnie mamy ukazane portrety dwojga małżonków już raczej w takim podeszłym wieku. To są w ogóle niewielkie dzieła, to też jest bardzo ciekawe. Bo to są jedne z takich mniejszych portretów, które powstały i przyjmijmy tutaj, że przez Rembrandta namalowane. Tam jest namalowana para pochodząca z Leidy, czyli z rodzinnego miasta Rembrandta. Ukazany jest Jan Willem van der Pluym i jego żona Japchen, jeżeli tutaj nie mylę się z wymową jej imienia. I oni, okazuje się, byli spokrewnieni z Rembrandtem, głównie przez jego matkę, plus jeszcze byli, mieszkali w pobliżu. W roku, kiedy te dzieła powstały, oni zakupili ogród, który graniczył z ogrodem należącym do jego matki. I muszę przyznać, że ten niewielki rozmiar tych portretów wskazywałby, że one są właśnie takim wyrazem bardzo osobistego stosunku artysty. One nie były raczej zamówione przez te osoby sportretowane jako, nie wiem, jakaś reprezentacyjna dla nich te obrazy. Możemy tutaj tak trochę zaryzykować oczywiście, że właśnie może jest to coś w ramach tych rodzinnych relacji, zaprzyjaźnionych relacji, rodzaj takiego prezentu, ale tutaj, tak jak mówię, obiektów jeszcze nie widziałam, obrazy będą dopiero wystawione, zdaje się, w przyszłym miesiącu chyba ruszają na tournée po Stanach Zjednoczonych, żeby właśnie je pokazać, żeby ci wszyscy, którzy będą gotowi zapłacić za nie niebotyczną kwotę, żeby mogli zobaczyć, czym one są. No dobrze, i tutaj jest dosyć ciekawy pewien polski wątek historii tych dzieł. Tak, to prawda. Ja sama byłam zaskoczona, kiedy to odkryłam, ale one znajdowały się w kolekcji polskiego kolekcjonera Wincentego Potockiego, który był też szambelanem króla Stanisława Augusta i który w Warszawie wymyślił, zaplanował Muzeum Potocjanum. I ono rzeczywiście miało swoją siedzibę w Pałacu Działońskich obecnie. I tenże Wincenty Potocki podróżował po Europie i w latach 70. zakupował różne dzieła właśnie do tych swoich zbiorów. I zdaje się, że właśnie te dwa portrety były własnością Potockiego. No dobrze, no jak to się stało, że przestały być jego własnością? Jak zwykle problemy finansowe, ponieważ ten głód kolekcjonowania był dla Potockiego zgubny i on musiał zarówno zlicytować część swojej kolekcji jeszcze w Polsce pod koniec XVIII wieku, tutaj w Warszawie. Później przeniesiona ta pozostała część kolekcji była do Paryża. No i właśnie na pokrycie długów tutaj te fundusze szły i właśnie w 1820 roku była taka już definitywna aukcja jego zbiorów i zapewne właśnie tam znajdowały się te dwa Rembrandty, ponieważ właśnie w tymże roku 1820 one przeszły na własność z kolei francuskiego arystokraty barona de Ivry. No i teraz ostatnie moje pytanie, które tu pewnie trochę nam kwoty pozakręcają w głowach, bo zakładam, że nieczęsto prace takich artystów trafiają na aukcje, a jak już trafiają, no to tak jak powiedziałem, pewnie kwoty są niebotyczne. Tak, tutaj rzeczywiście ta estymacja jest między 6 a 10 milionów dolarów, co no, jest znaczną kwotą na dzieła o niewielkim formacie. Natomiast porównując z tym, jak ostatnimi czasy te dzieła Rembrandta były sprzedawane, no to wciąż jeszcze nie jest przeskoczona ta granica, którą osiągnął portret, który teraz jest w Kanadzie, a w 2009 roku został sprzedany za 25 milionów dolarów, więc... No dobrze, czyli jest pewna granica i być może ten rekord będzie pobity, choć nie wiem, czy to jest dobry czas. Trudno mi powiedzieć, czy jest dobry, czy gorszy czas na to, żeby inwestować w dzieła sztuki, bo zakładam, że kupno takiego obrazu poza walorem kolekcjonerskim jest po prostu fantastyczną inwestycją. Tak, no zwłaszcza jeżeli nazwiska są, dajmy na to, trendujące. Wtedy rzeczywiście jest to... A myślę, że Rembrandt, jeżeli to będzie udowodniony Rembrandt, że to jest Rembrandt. Tak, to na pewno nie straci na wartości. No to w takim razie czekamy, kiedy ta aukcja się odbędzie. Zobaczymy, jakie kwoty padną, a na pewno media będą o tym donosiły i krzyczały, że gdzieś tam miliony dolarów krążą nad tymi obrazami. Rembrandtolog, historyk sztuki Aleksandra Janiszewska-Cardone opowiadała nam o dwóch nieznanych do tej pory obrazach Rembrandta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Face to face in utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko, tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak włączyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak poukładały się Państwa głosy w ostatnim wydaniu Listy Przebojów Trójki, bo za nami jest 58. wydanie. Bartas Szymoniak i utwór zatytułowany Ulotne, czyli to, czego słuchaliśmy przed momentem w Trójce, to było miejsce 16. No, piosenka zaliczyła solidny zjazd, bo aż 8 miejsc w dół. Choć trzeba przypomnieć, że Bartas ma przecież jeszcze jedną piosenkę w zestawieniu, czyli Powroty, które radzą sobie trochę lepiej. Ta piosenka była na miejscu 6. Na naszej internetowej stronie, czyli na lptpolskieradio.pl, zobaczą Państwo do to 58. wydanie listy, czyli 30 piosenek z zestawienia oraz 3 propozycje. Ja przypomnę najlepszą trójkę, to na trzecim Riverside Friend or Foe, to na drugim Daria ze Śląska Kill Bill i na samym szczycie Depeche Mode z utworem Ghosts Again. No to Państwo decydują o tym, jak będzie wyglądała kolejna lista, 59. wydanie już w piątek od godziny 19, więc proszę decydować, proszę głosować lptpolskieradio.pl albo można też używać naszej aplikacji na Państwa głosy. Czekamy do piątku do godziny 12. Proszę zapoznać się po prostu z ostatnim wydaniem. Na pewno są tam piosenki, które są Państwu bliskie. Czekamy na Państwa głosy. Plain talking, plain talking. Take us so far, take us so far. Za 12 minut będzie godzina 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Dzisiaj mamy 17 dzień maja i to właśnie dzisiaj swoje urodziny obchodzi polski kompozytor muzyki elektronicznej, ale także multiinstrumentalista wykorzystujący elektroniczne instrumenty klawiszowe, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, Marek Biliński. Na temat muzyki pana Marka pewnie można byłoby zrobić osobną audycję i tu koledzy z redakcji muzycznej, dla których muzyka elektroniczna jest dużo, dużo bliższa, pewnie mogliby powiedzieć też i więcej na temat jego twórczości, ale postanowiłem zebrać kilka faktów i ciekawostek z jego kariery. No, czy pamiętają państwo, że w latach 80. grał w grupie Bang, z którą nagrał nawet dwie te bardzo ważne płyty Jestem Panem Świata i ciągle ktoś mówi coś. Popularność solową na naszym rynku zdobył bestsellerowym albumem Ogród Króla Świtu. No i tym fantastycznym utworem Ucieczka z tropiku, do którego był ten teledysk, który na pewno Państwo fantastycznie pamiętają i wspominają, który przez telewizów uznany został za najlepszy klip w 1984 roku, no bo tam było dużo się działo i po amerykańsku, a u nas wiadomo, jakie były czasy. Lata 86-90 Marek Biliński spędził w Kuwejcie jako wykładowca w Akademii Muzycznej. Okres ten zaowocował kompozycjami z wpływami muzyki arabskiej, no co raczej nie powinno nas dziwić, a z powstałych w tym czasie w Polsce najbardziej znana była fantazja symfoniczna Twarze pustyni. Co ciekawe i warto o tym pamiętać, muzyka jego pojawiała się też w filmach, na przykład Przyjaciel Wesołego Diabła, czy Bliskie spotkania z Wesołym Diabłem, ale też na przykład w teleturnieju Koło Fortuny, albo na gali rozdania Fryderyków w 1997 roku. Marek Biliński jako pierwszy w Polsce i w tej części Europy, idąc śladami Jean-Michel Jarre'a, wykonywał wielkie plenerowe koncerty muzyki i światła, na przykład w Szczecinie w 1993, czy w Krakowie w 1994, które oglądało łącznie blisko 50 tysięcy widzów. Zerkam do płytoteki Marka Bilińskiego. Widzę, że ostatni album został wydany w 2010 roku. To Mały Książę, siódmy studyjny album. Później były jeszcze płyty koncertowe. Dziś Marek Biliński, polski kompozytor, obchodzi urodziny. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.